program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, jest 6. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma mowy o podwyżkach dla nauczycieli. Minister edukacji odpowiada na postulaty związkowców. Jest lepiej, ale mamy jeszcze sporo do zrobienia. Polska na 31. miejscu światowej listy dobrobytu. Na 142 państwa. Wybory parlamentarne w USA bez większych politycznych emocji. Dla Amerykanów ważniejsze są sprawy lokalne. Minister edukacji odpowiada nauczycielom, którzy grożą strajkiem. Joanna Kluzik-Rostkowska nie kryje, że nie spełni żądań protestujących. Nie będzie podwyżek pensji. W przyszłym roku nauczyciele będą zarabiać tyle samo, co w tym, zapowiedziała szefowa MEN-u. Nauczyciele to jest akurat ta grupa zawodowa, która w ciągu ostatnich kilku lat miała podwyżki. Nauczycieli jest ponad 600 tysięcy, więc podwyżka nawet niewielka, to gdzieś na końcu są wielkie liczby. Podwyżek od nowego roku domaga się oświatowa Solidarność. Jeszcze w listopadzie związek ma zdecydować o formach protestu. Pod uwagę brane są pikieta w Warszawie i jednodniowy strajk. Z innym żądaniem do ministerstwa wystąpiło SLD, by powrócić do dawnego systemu kształcenia i zlikwidować gimnazja. Tego postulatu minister Kluzik-Rostkowska też nie zamierza spełnić. Narzekamy, że sześciolatki się mijają na korytarzu z dziećmi z szóstej klasy. Jeszcze by się mijały z siódmymi i z ósmymi. Szkoła musiałaby jeszcze zmieścić dzieci z siódmej i z ósmej. No to organizacyjnie duży kłopot, praca na zmiany. Według ministra edukacji likwidacja gimnazjów oznaczałaby konieczność zwolnienia około 100 tysięcy nauczycieli. Z 34 na 31 miejsce Polska awansowała na światowej liście dobrobytu. Jesteśmy tuż za Czechami i Urugwajem. Bezpośrednio za nami są Estonia i Chile. Badanie objęło 142 kraje świata. W rankingu uwzględniono 8 kategorii. Między innymi przedsiębiorczość, szkolnictwo, opiekę zdrowotną, kapitał społeczny. Najlepiej prosperującym krajem jest Norwegia, która zajmuje pierwsze miejsce od 5 lat. Na drugim jest Szwajcaria, na trzecim Nowa Zelandia. W pierwszej dziesiątce są jeszcze 3 kraje skandynawskie. Dania, Szwecja i Finlandia. My najlepiej wypadamy w kategorii bezpieczeństwa. Zajmujemy 24 miejsce. Najsłabiej w kategorii osobistych swobód i wolności. Dopiero 58. Ogólnie Polacy są zadowoleni z poziomu życia. Tak deklaruje 69% badanych, gdy światowa średnia to niecałe 60%. Prawie 91% Polaków sądzi, że w trudnej sytuacji życiowej może polegać na rodzinie i znajomych. Na świecie to około 80%. Jednak mniej chętnie niż inni angażujemy się w wolontariacie i jesteśmy bardziej nieufni. Dodajmy jeszcze, że najgorzej oceniany w rankingu krajem świata jest Republika Środkowej Afryki. W Stanach Zjednoczonych dziś wybory parlamentarne. Według ostatnich sondaży demokraci mogą stracić większość w Senacie. Ale dla wyborców w USA wielka polityka w stolicy nie jest istotna. Ważniejsze są sprawy lokalne, co sprawdził w Karolinie Północnej nasz korespondent Marek Wałkuski. Pod lokalem wyborczym w Ronald Krapitz w Karolinie Północnej, gdzie odbywa się wczesne głosowanie, stoi postawny mężczyzna w kowbojskim kapeluszu. To pan Reeves Manning, który walczy o fotel członka zarządu gminy Halifax. Pan Manning do ostatniej chwili prowadzi kampanię przed lokalem wyborczym, co w USA jest dopuszczalne. Spotykam ludzi i odpowiadam na pytania. Chcę, żeby wiedzieli, że jestem zaangażowany w ich sprawy. Przekonanie, że sprawy lokalne są ważniejsze od wyborów do kongresu w dalekim Waszyngtonie, jest powszechne wśród głosujących. Wybory szeryfa są najważniejsze. To jedno z głównych stanowisk w naszej gminie. Poza władzami lokalnymi Amerykanie wybiorą całą Izbę Reprezentantów oraz 1/3 składu Senatu. W wielu stanach odbędą się także wybory gubernatorów. Z Ronald Krapitz w Karolinie Północnej, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Współpraca gospodarcza między władzami w Kijowie a separatystami jest możliwa. Ukraina jest gotowa kupować węgiel z Zagłębia Donieckiego. Kijów stawia jednak warunek. Separatyści mają zarobione pieniądze przekazywać na pensje dla górników i utrzymanie kopalni. Wiceminister energetyki i przemysłu węglowego Jurij Zjukow powiedział, że Kijów będzie w stanie kontrolować, na co wydawane są pieniądze, ponieważ rozliczenia będą odbywać się za pomocą rachunków w ukraińskich bankach państwowych, a górnicy otrzymają pensje, korzystając z bankomatów na terytoriach kontrolowanych przez Kijów. 83 kopalnie są na ziemiach zajętych przez bojówkarzy. W czasach pokoju przynosiły one 38% krajowego wydobycia węgla. Władze tłumaczą, że to wymuszony krok, ponieważ Ukrainie brakuje węgla dla przedsiębiorstw i elektrociepłowni. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prace przy Centrum Weterana dobiegają końca. Za niespełna miesiąc otwarcie instytucji, w której pomoc i wsparcie dostaną byli żołnierze, uczestnicy misji zagranicznych polskiego wojska. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Jeszcze tylko kilkanaście dni i Centrum Weterana będzie gotowe. Prac zostało już niewiele.

fence was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. Let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? There, 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that damn lonely Thursday years ago. And I know we'll never meet again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing. But do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. But when I came round to call, you didn't notice me at all. Trzy już prawie minuty po szóstej, zaczynamy audycję poranną. Zaczynamy od troski, kłopotów słuchaczy, na przykład pana Zbyszka. Wczoraj pod Beskidzie przegrało w Bielsku Białej 2-4 z Piastem Gliwice. Wiedziałeś? Nie, tak. Jak żyć? Do tego halny za oknem, dopytuje pan Zbyszek. Coś będziemy radzić, panie Zbyszku? Sobie rzucimy okiem na przykład na pierwsze strony gazet. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Solidarnie o pieniądzach dzisiaj chyba wszystkie najważniejsze dzienniki piszą w różnych ujęciach. Ale że dobrze czy niedobrze? No i tak. O tym, że pożyczamy na potęgę, pożyczają firmy i klienci indywidualni na konsumpcję nieruchomości i rozwój, zadłużamy się najszybciej od 3 lat. Alarmuje chyba, tak należy dodać, dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej w tekście Polski, boom kredytowy. Za to bezpieczeństwo pieniędzy to już temat z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Hakerzy grożą bankom. Po raz pierwszy państwo ostrzegło cały sektor finansowy przed atakiem cyberprzestępców. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Ciekawa to rzecz, na pewno zajrzymy. Gazeta Wyborcza pisze z kolei o pieniądzach, które zarabiają, ale nie my, tylko oni. No i jak już wiadomo, oni, o kogo chodzi. 100 pensji polskich polityków. Wojewoda Mazowiecki zarabia 20 razy mniej niż prezes Orlenu, prezydent Rzeczpospolitej 3 razy mniej niż prezydent Azerbejdżanu, a burmistrz Zakopanego ma wyższą pensję niż prezydenci największych miast. To takie krótkie podsumowanie tego tekstu z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Mówiłem, że o pieniądzach? No dobrze, teraz o tych, którzy mają kłopoty z pieniędzmi. Komornik zapuka do Pitery, to Gazeta Polska Codziennie. Eksminister do spraw korupcji drwi z praworządności. Chodzi o niezapłaconą bodajże grzywną, jeśli chodzi o wyrok sądu dla Julii Pitery. To pisze Gazeta Polska, kłamliwe sformułowania, które kierowała pod adresem byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Pełnomocnik sądowy PiS zapowiada egzekucję komorniczą. Pieniądze, także kłopoty z pieniędzmi u państwa celebryckiego. Fakt jest pisze. Takie państwo celebryckie? No takie sobie stworzyłem. Aha. To już jest. No to jest. Nie, to no, na pewno. Pewna aktorka i pewien tancerz. I może tak to zostawmy, bo w sumie tak aż bardzo grzebać ludziom w portfelach nie wypada. W każdym razie stracili miliony, przeinwestowali, przepłacili. No, sami się do tego przyznają. Co zainwestowali, bo żeby wszyscy może się zastanowili. To ja ci to zostawię, a ty, tak, mój drogi, to wszystko sobie przeanalizuj. No i tutaj w ogóle nie a propos, chociaż właściwie... Nieruchomości. Tak. Mhm. 150 milionów nagrody dla ZUS. Emerycie. Emeryt już teraz wie, Super Express o tym napisał, a tak przy okazji rolnik znalazł żonę, teraz szuka fuchy. Jeden z uczestników będzie radnym. On już znalazł ten rolnik? Tak. Znaczy on znalazł żonę, ale teraz szuka, żeby mieć na wydatki drobne. Więc chce zostać radnym. Chociaż może nie, może inne intencje mu przyświecają, dlaczego od razu tak o człowieku mówić. Czarna prognoza to już nasz dziennik, ostre cięcia budżetu i perspektywa odsunięcia od świadczenia usług dla lotnictwa cywilnego zrujnuje Narodową Służbę Meteorologiczną. Alarmuje nasz dziennik. A Puls Biznesu o strategach z Orlenu pisze. Związkowcy paliwowej grupy chcą pikietować rząd i tą pikietą chcą przekonać, że lepiej od zarządu. Wiedzą, co jest dobre dla spółki. Spółki. Nie, to z Pulsu Biznesu. Aha. Krystian Hanka, dziękujemy. Rolnik szuka żony i teraz chciałby być radnym, kandydować. Kandyduje. No nawet kandyduje, bo już nie można zgłaszać, więc jeśli... A zastanawiałeś się, czy ty byś nie chciał kandydować? Zastanawiałem się. I co? Nie chciałbym. A gdybyś chciał... Twarz jest ważnym elementem plakatu. Proponowałbym wizytę w jakimś kulturalnym zakładzie fryzjerskim, dobry makijaż, odrobinę Photoshopa i myślę, żeby się pan nadał mimo wszystko. To już nie mógłbym. To już byś nie mógł. Nie, ten Photoshop musiał być naprawdę mocno zupgrade'owany. Co zrobione? No, to tak. Nadałbyś się nadał, bo możliwości jest wiele. Ja bym proponował panu przede wszystkim zrobienie pięknej fotografii. Taki ładny portret. Najlepiej w okularach, bo w okularach człowiek wygląda inteligentnie. Ty, żeby wyeksponować dziąsło? Nie wiem, czy dziąsło to Dariusz Rządkowski, który także będzie radził, bo nasz reporter zastanawiać się będzie już niedługo po 6.35. Co by tu zrobić, aby ładnie wyglądać? All fails and mistakes. Streets are blue. Almond looks that chill divine. A subtle silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. I will survive. Mystify me. Mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All the stars will shine. Bye. Zapraszamy do trójki, audycja poranna 6.30. Czas na skrót wiadomości, Małgorzata Spór. Strzały podczas interwencji policji w Nowej Hucie na jednym z osiedli. Funkcjonariusze wieczorem zorganizowali zasadzkę, by zatrzymać oszusta. Mężczyzna jednak nie zastosował się do ich poleceń i próbował odjechać samochodem, informuje rzecznik małopolskiej policji Mariusz Ciarka. Potrącił na szczęście niegroźnie policjanta, zaczął uciekać samochodem. Wówczas policjanci oddali kilka strzałów ostrzegawczych w związku z brakiem reakcji kierującego, który nadal nie zatrzymywał się. Strzały zostały oddane w kierunku kół samochodu. Te strzały okazały się celne. Po przestrzeleniu opon samochód został unieruchomiony. Wówczas udało zatrzymać się uciekającego. Zdaniem krakowskiej komendy wszystko wskazuje na to, że policjanci działali prawidłowo. Na ulicę Warszawy wyjdą dziś sadownicy. Domagają się większego wsparcia rządu po wprowadzeniu przez Rosję embarga na polskie jabłka. Szef ich związku, Mirosław Maliszewski, przekonuje, że właściciele sadów są w bardzo trudnej sytuacji, bo nie mają gdzie sprzedać miliona ton jabłek, które miały być eksportowane na wschód. Alternatywą miało być na przykład przekazywanie ich organizacjom charytatywnym, ale według Maliszewskiego niewiele to daje. Za mała skala. W pierwszej transzy pomocy unijnej ledwie kilkadziesiąt tysięcy ton, w drugiej 18 tysięcy ton. Po drugie, owoce trafiają de facto do tych, którzy wcześniej mieliby je kupić. Różnica polega tylko na tym, że ci ludzie za te owoce nie płacą, a otrzymują je za darmo, a nam, sadownikom, nie płacą właśnie konsumenci, klienci, tylko płaci Komisja Europejska. Natomiast rynkowo nie ma to absolutnie żadnego znaczenia pozytywnego. Sadownicy proponują na przykład wykorzystanie jabłek do produkcji biopaliw. Protest w Warszawie rozpocznie się o 9.30, ale manifestacje mają być organizowane także w innych miastach. Sadownicy zamierzają też blokować drogę krajową w Annopolu. Jeszcze dziś rozpocznie się budowa tymczasowego zadaszenia nad katedrą w Sosnowcu, by chronić wnętrze świątyni i jej zabytki przed deszczem czy śniegiem. Nadpalona konstrukcja nad nawą główną zostanie wzmocniona i pokryta brezentem. W innej części powstanie tymczasowa, niewielka konstrukcja chroniąca sklepienie i znajdujące się pod nim polichromie. W ubiegłym tygodniu niemal w całości spłonął dach katedry, uszkodzone są freski. Straty wstępnie szacowane są w milionach złotych. Dziś słonecznie, zachmurzy się tylko na Mazowszu i na Pomorzu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, Trójmieście i Toruniu, 14 w Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, a najcieplej w Opolu i w Krakowie. Tam 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Drogie panie, Rossmann zaprasza na krem. Niezwykły krem na dzień i noc Dermika Neo Collagen 50+, za jedyne 44,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Latem sokoły wędrowne oblatują nowe rewiry. Leć zwiedzać fascynujące lazurowe wybrzeże. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 25,5 minuty będzie siódma. 227 trójek. Piotr Łodej do państwa dyspozycji. Także my przy komputerze. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. 71335. Jaka dziś pogoda w państwie celebryckim? Dopytuje pan Tomasz. No zdaje się, że tak troszkę pochmurno i nawet wyładowania atmosferyczne mogą się tam pojawić. No przecież przeinwestowali. Found. found an open door. I'm on my way and think of love once more. I'm on my way. Precious time on your own, seeing more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore. I'm on my way. I wrestled out once more. I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel, with the thoughts I try to steal. Left forgotten light, your love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. Such a simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Przypominam, 227 trójek i tak zastanawialiśmy się od samego rana, dlaczego pan do nas nie dzwoni. No ja dzisiaj nie dzwonię, bo chory jestem. Jakby zdrowiej, to zadzwonię. No. No, to rozumiemy. Nie, no to sytuacja taka życiowa. To jest oczywiście jasne. Zdrowia życzymy przede wszystkim i będziemy czekali. Zapraszamy do trójki. Za 21,5 minuty siódma w telewizji, w radiu, w prasie, w internecie kampania do wyborów samorządowych wkracza w najgorętszy okres. Pewnie się państwo już zorientowali. Czy ma coś wspólnego ze światowymi standardami? Specjaliści drapią się w głowę i mówią raczej z głodnym głosem, że niestety nie. Kampania po polsku ma swój specyficzny charakter. Jaki? Postanowił to sprawdzić i to na własnej skórze, na własnej osobie nasz reporter. Dzień dobry. Kuba Witkowski z Trójki Radiowej. Witam pana. Ja przychodzę do pana z konkretną sprawą. Chciałbym zorganizować dla siebie kampanię wyborczą. Od czego powinienem zacząć? Wybiera pan Radę Dzielnicy czy Radę Warszawy? Ja bym chciał gdzieś tak bardziej na prowincji, tam się chyba lepiej poczuję. Czyli Radę Gminy w niewielkiej miejscowości. Olgierd Annusewicz, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Południe, północ, wschód, zachód. A we Władysławowie może być? Wolę góry. Góry. O matko, w górach to gdzie? W Krynicy może. No dobrze. No to należałoby się przez chwilę zastanowić, jacy są ci ludzie, którzy tam mieszkają. Co ich boli, a co ich cieszy. W jaki sposób powinienem swój plakat przygotować, patrząc na konkurencję, która przecież nie próżnuje? Na pewno nie wypada kopiować wzorców, które są zastrzeżone prawami autorskimi. Wojciech Jabłoński, specjalista do spraw marketingu medialnego. I tak bywa w przypadku różnych supermenów. Do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Czyli co, Batman odpada, ale może Janosik, bo Janosik to takie dobro ludowe, czyli może nikt nie będzie miał tu jakichś roszczeń związanych z prawami autorskimi. Powiem jedno, taki przekaz nieoparty na badaniach ma to do siebie, że on często jest przekazem znacznie przesadzonym. Czy ja w ogóle powinienem robić plakaty wyborcze, bo co tu dużo ukrywać? Uroda radiowa to nie uroda telewizyjna. No, pytanie, co ma być na tym plakacie, prawda? Chociaż rzeczywiście twarz jest ważnym elementem plakatu. Proponowałbym wizytę w jakimś kulturalnym zakładzie fryzjerskim, dobry makijaż, odrobinę Photoshopa i myślę, żeby się pan nadał mimo wszystko. Ale ta odrobina Photoshopa powinna iść w stronę bardziej szlachetną, czy taką swojską? A to znowu pytanie, jak pan jako mieszkaniec gminy ocenia potrzeby tych ludzi, którzy mogą na pana zagłosować? Ja bym proponował panu przede wszystkim zrobienie pięknej fotografii. Dariusz Rządkowski, artysta konceptualny. Taki ładny portret, najlepiej w okularach, bo w okularach człowiek wygląda inteligentnie. Jest, udało się! I teraz mam jeszcze taki pomysł, żeby w okularach nie było jednej szybki. I teraz, gdybyśmy tutaj nad zdjęciem napisali coś takiego, patrzę daleko w przyszłość. I żeby tutaj podciągnąć taką dramaturgię, to teraz ja bym proponował, żeby pan jakby na tym zdjęciu podrapał się przez ten okular, gdzie nie ma tej szybki. I to będzie tak wyglądało dziwnie. Wszyscy ludzie będą się patrzeć, jak to jest możliwe. I mamy tutaj podkreśloną dramaturgię do hasła. Krzykliwe takie hasło bądź kolorystyka, która będzie przyciągała uwagę, przyda się. Zgodnie z taką starą, nieśmiertelną marketingową zasadą, wyróżnij się albo zgiń. Ludzie uwielbiają znaleźć w danej takiej fotografii jakiś szczegół, który potrafią odkodować, bo jest na przykład fajna zagadka. Ta zagadka musi być mega prosta. Na przykład mam uderzający program i będzie pan miał ogromne, wielkie, czerwone rękawice bokserskie i natychmiast ludzie łapią ten link, tak, to mi się podoba. Dobrze by było, gdyby parę osób pana poleciło. Pracuje pan w radiu, ma pan dostęp do osób znanych. Sugerowałbym zrobienie sobie wspólnego zdjęcia na przykład z premierem Buzkiem. Artur Andrus wystarczy? Myślę, że Artur Andrus będzie niezły, ale to jeszcze dołożyłbym redaktora Henryka Sytnera. Czyli co, ja, narty, rower, Henryk Sytner? Tak, tak. To nie jest tak, jak w automacie na kawę, że wrzucam drobne, wyskakuje mi lura. To jest tak, że ja muszę sobie całą tę mieszankę komunikacyjną najpierw zaprojektować i znacznie większą kwotę wrzucić do tego automatu. Nasza wersja kampanii nie zakłada jednak produkcji spotów wyborczych, no chyba, że komitet wyborczy radnego Witkowskiego zdecyduje inaczej, a kandydatem został Kuba Witkowski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zdjęcie z Sytnerem to jest jednak coś, prawda? Chciałem podziękować tym, którzy wymyślili te wybory teraz, bo urzędniki nawet zrobiły chodnik tam. Chodzi o ulicę graniczną między Legionowem a Jabłonną. No i można? Można. Wybory już coraz bliżej, tak więc chodników będzie także coraz więcej. Tak się zorientowałem w trakcie tego materiału, że kandydat Witkowski nie wytypował hasła, z jakim będzie kandydował i być może są państwo w stanie pomóc. 2273, ekranek małpa polskieradio.pl, 71335. No czeka na to hasło na pewno, chłopak. Gasi światło, ostatniego gryzie pies. Ostatni zawsze zostaje w mafii. Jesteś ostatni i nie masz siły biec. Nie widzisz statki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz. Ostatni taniec, ostatnie łóżko wisi u szyi. Ostatni kamień i łzy ostatnie schną pod

Wiele odwołań tutaj państwo prezentują. Witkowski uzdrowi jak Kaszpirowski. Witkowski zadba o miasta i wioski. Czekamy na kolejne hasła. Przede wszystkim czeka nasz niby kandydat. Czekają już gazety, Krystian Hanke. I teraz na początek rzecz, która zawsze pojawia się o tej porze i na którą czekamy z utęsknieniem co roku. 27. Nie o tej porze za 10.7, tylko o tej porze na początku listopada. Proszę uważnie nadstawić ucha. Dziennik Fakt dziś pisze o tym, jaka będzie zima. No. Mogę zacząć? 3, 2, 1. Synoptycy zapowiadają, czeka nas wyjątkowo ciepła zima, pisze dzisiaj Fakt. Święta jak na wiosnę. Ciepłe kurtki i kożuchy lepiej zostawić na dnie szafy, radzą synoptycy z biura prognoz Progem w Gdyni. Jak zapowiadają, czeka nas wyjątkowo ciepła zima, zamiast siarczystych mrozów możemy się spodziewać raczej wysokich, dodatnich temperatur. Co to znaczy wysokich? No na przykład w grudniu 10, 11, 12 stopni. Nie powinno nikogo zaskakiwać. Pojawi się śnieg, spodziewane ochłodzenie i opady, temperatura, ale dodatnia jednak, więc niewiele ponad zero w styczniu, w pierwszej połowie. No, całość rzeczywiście wygląda nietypowo, albo już można powiedzieć, że typowo. Poprzednia zima też nie obfitowała w opady śniegu. Stosowne mapki, każdy z miesięcy podzielone na pierwszą połowę, drugą połowę. No i dodajmy, że to prognoza długoterminowa, czyli ma duże ryzyka. Kto to przygotował? Tak? No przecież nie słuchasz, mówię nie ci. Progem, biuro prognoz w Gdyni. Przepraszam, nie słuchałem troszkę. To w dzienniku Fakt. Odfajkowane, odnotowane, mamy już prognozę długoterminową. Teraz o pogodzie, w zasadzie o tych, którzy przewidują, ale już zupełnie poważnie. Ostre cięcie budżetu i perspektywa odsunięcia od świadczenia usług dla lotnictwa cywilnego zrujnuje Narodową Służbę Meteorologiczną, pisze nasz dziennik. Uszczoplona o niemal trzecią część dotacja dla Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej ma obowiązywać się w latach 2015-2016. W ocenie Solidarności mowa o 20 milionach złotych, których brak odbije się nie tylko na jakości pracy tej służby, ale też na kondycji całego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja jest poważna, gdyż skutki pogorszenia jakości produktów, w tym prognoz i ostrzeżeń przed niebezpiecznymi i najgroźniejszymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze, wiążą się ściśle z odpowiedzialnością za wynikłe z tego powodu ofiary ludzkie oraz szkody materialne. Finanse to nie jedyne zmartwienie IMGW, ponieważ Narodowa Służba Meteorologiczna nie otrzymała dotąd zgody na przedłużenie realizowania meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego. Decyzję w tym zakresie podejmuje minister infrastruktury i rozwoju. Sprawa jednak nie może znaleźć finału do dziś. O czarnej prognozie pisze nasz dziennik. Wybory w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, dziś w USA. Wybory połówkowe, czyli w środku kadencji prezydenta. Republikanie trzymają większość w Izbie Reprezentantów. Walka toczy się o Senat, gdzie demokraci mają 53 miejsca na 100. No i nikłe szanse na zachowanie większości. Szkodzą im słabe notowania prezydenta Obamy. W tym roku znowu pobity został rekord wydatków na kampanie wyborcze, około 3 700 000 000 dolarów, pisze Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. O tym także tylko dziennik Gazeta Prawna. Sąd nad 6 latami Obamy. Do końca kadencji prezydent nie będzie mógł wiele zrobić, ale pytanie, czy republikanie są gotowi, by rządzić, jest otwarte. No i stosowna mapa poparcia, w jakich stanach kto gdzie ma większe. Też na trzeciej stronie dziennika dziś w dużym tekście. A na pierwszej stronie o tym, że administracja drożeje. Obliczyliśmy, ile płacimy za funkcjonowanie e-państwa, pisze dziennik. Najdroższy jest system informatyczny ZUS. Najtańszy, służący do elektronicznego wysyłania PIT-ów. Łącznie na obsługę 16 największych aplikacji od 2012 roku wydaliśmy 1,5 miliarda złotych. Te koszty będą rosnąć, bo e-administracja się rozbudowuje. W nowej, 7-letniej perspektywie budżetowej Unii na jej rozwój przewidziano ponad miliard euro. No i o tych pieniądzach i systemach informatycznych w artykule na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. To rzecz poważna. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegła, że banki i inne instytucje finansowe mogą być celem wzmożonych ataków hakerskich. Dostała taką informację od rządowego zespołu zajmującego się bezpieczeństwem informatycznym. To precedensowy przypadek publicznego ostrzeżenia instytucji finansowych przed atakami hakerów. Zwykle tego typu sygnały otrzymywaliśmy z rynku, mówi jeden z bankowców. Chodzi o nadanie jak największego rozgłosu tym informacjom, by dotarł również do instytucji, które nie są nadzorowane przez KNF. Instytucje finansowe coraz częściej stają się celem ataków cyber przestępców. Pod koniec października hakerzy zaatakowali serwery giełdy papierów wartościowych, a poniedziałkowe zalecenia KNF-u dotyczą głównie zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, czyli blokowaniem serwerów ze stronami www. Międzynarodowe napięcie polityczne zawsze wywołuje zwiększone zagrożenie takimi atakami, mówią eksperci. Hakerzy grożą